أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. داوسجي كما يتون مشتلاوات كرة دا سورة البقرة دا دوسة وأبيعيم آيات كريمة سخشيوانا شيء بیا تر دو سو دو اوی آیات پوری دا وسو ویل سو دا جا اول آیات ربط دا ما قبل سردادی پا ما قبل آیاتو که دا پرون پا سبک کسی سپیادی پا گزشتا که هم دا بیان سویو چه دا انفاق دا فارا چه علا عز و جل قبلی دوار اکم شرایطو یو شرایط دا صحتو چه وار دوار اگر سرادا سیری کنری بل شرائط دا بقاو دا صحت دا پار شرط ایمان و اخلاص چی ایمان سڑی نلری کدا سچ عبادات گرد کئی لاسی ننیسی در طول لمرنی معیار دا عبادات دا پار ایمان دی چی سڑی ایمان زدکی بیانو اخلاص دی چی دا ریا سخلاص ریا که پکشی و دا دی عمل صحت امن است صحی ندی فوراز دا قیامت اللہ جوابی ویدار چا دا پار چی جی کردی ورس چا غی جزا در لردار کی دا خیر شرائط صحت و نو کسری مالی عبادت کی که بدنی کی ایمان خو غاڑی دا انفاق خو مالی عبادت مال مصرفیج بیا شرائط دا بقا ذکر کریو شرائط دا بقا یو دو عدمی و عدمی شرط دا و چې په دغه صدقه کې چې پر ایمان و کې پر اخلاص و کې ورسته به په اوغه سړی باندې چاته شی ور کړی دی احسان دی ور سره کړی پر هغه به احسان نژدې پیغورونه و تانیه به نور لره ورکه دغه احسان کدی پر کشه شو او بل به ازن ورکه چې زیره یې روزمره چې خې دا کار چې کې په دغه باندې د څوک د منځه وزي دغه انفاق د منځه وزي د دوغه دوه ترک دای شرط د بقا و واردوار خو سم سوي ده خو ته به بیغمه بره بدون خیراتونه میکړي ته به خبر نه منو عذاب دې کړی په ورځ قیامت چې ورسې اچي بنی لکه دا باغ مثال چې الله تعالی پیش کی برنده سلم به به علیم بل شرط بیا دا ول دا ته چې کوم شی نفقه کوي مصرف یې ول دغه شی ته وګوره چې څنګه شی ورکه د شی مور کو چې په خپل نه غواړي کته ته څوک ورسته نه غواړي واده ز څه کوم نو چې څنګه و مسکین ترکیه او خدای په خوشاله کوي الله در ټول بر زغ نی يم ز حمید ز غنی محتاج نه په دای بیکار شی نه باندې ز غاړه نه باسم او ز استایل کرسو يم نو خبرم دار د نیک صفاتو قاوندم د ډیرو غټو عالی شان صفاتو قاوندم زما و در برته دغه شی ته څنګه راوړې ولې نه په شرمېږه ګر سره دغه شرطونه بیان سیو و چې د دې مراعات وکي په دا اوسنی آیات کې چې زه وایم پر دوغ شرطو باندې الله تعالی تاکید فرمایي چې دا دغه خبرې نه وي چې در غوښ تیرس ولې دا به په غوښ کې نیسي عمل به پکې جاری کوي به دا شرطونه به ګرځي مراعات نو په دا آیات کې څه چل کیږي تاکید دی ټینګار دی د پاره دغه تیرو شرطو چې عملي کوي الله پاک دې فرمایي وما انفقتم وما هر هغه څه انفقتم چې تاسو مصرفوي

خاما خا کتا مسلمان ته ګټه ورسول انفاق دی وکي نو ثواب لري کدي کافر ته وکي نو ثواب نه لري د جاسی شان نزول دسی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرام دا کول سره کړی بارل د خپل زکاتونو او خیراتونو دغه شین چې لري دا د مؤمنانو تور کوي پخ چې دغه کفاره څخه درڅونه ولی بار دی مجبور کیږي دی خو مال دولت اوا کیږي قرار به ګوندی ایمان راوړي ابس نو اصحاب چې وشي به د درلو دی یا د مثال په تور کفاره قربان یا د غس خیرات کوي یا بس خسایا قربان یا به زکات نو به کتل چې په اصحاب کې چې به وو چې هغه به یو فقیر او هغه تور کوي چې مؤمن وو هغه زمیان چې په دار اسلام کې وسیدل او غوته نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف څخه دغه تایید و د څه د پاره دا کار کاوه ول باره به نو دی مجبور سی ایمان براوړي الله عز وجل دا باندې پر دی باندې ختم کړي چې دغه کار مکو زمي هغه کافر ته ویل کیږي چې د لی په دار اسلام کې وسیږي ست ټول قوانین دی در سره تطبیقي ما ځوي زه کافرم زه ایمان نه راوړم خو اسلام په دغه سره مجبوریت نه کوي ایمان راوړم په خو دا خبره کې رسول چې ول اسلام لا اکراه په دین کې نسو دا خبره کې کله اسلام دا غوښته چې په خلکو په زور ایمان راوړي اسلام دی قد تبين الرشد من الغي خو هدايت غي خو سره معلوم دي ارچا تر شانه دي راوړي راوړي کنه راوړي زبل اخ پسې خدای دې کپر د دنیا کې سیری ما یو دعوت تر لره درکی منه یې کنه منه زور بسته پکشه کته وا جهاد جهاد کوم جواب الته ور کړیو چې جهاد کله د جده فارش په خلکو په زور کلمه وای ک په زور کلمه شافه نو جزیه ولې زنه قبلې ده خو هغه د په کوپر کې ته دی منه واره کاپر و سر ماته جزیه راکوه زدي امن هم ساته او زه دغه احترام ستاندرم لکه دی بول مسلمان د چلر نو دغه زمیان کې خون په قراوه دی و دغه ته نو کاوه د خپل زمیان ته د زکات یا خیرات د بل شی نور لر کاوه نو الله عز وجل دی پوکړه چې دغه کار مکوي ته شی مساوي وي شه مګر ول ته یو مسلې استه یو هغه کافر دی چې هغه حربي کافر حربي کافر دغه دی چې د دار اسلام تابعیت نه لري فرضه که مثلا پاکستان یا افغانستان د اسلامي ملکونه چې دی د خپل تابعیت وجه کافر ته نور کی هغه بیا زه اخلي راځي بیا زه دغه معنی د دوه میاشو د سګور میاشو د کال د څونه کده د کال بالا د ویزه حق نه لري کافر چې مسلمانان یې ورلره ورکی د سی به هی کال چې پر سو اعلان نه یې پلا بیا باسه وونه سی برته بیا نه وی وزه ولګو په یو وزه د وکال د لري کار د تنه سی وشدله دا به بل قانون دی د شریعت دغه کافر ته حربي وای ګوره چې د کفارو په ملکی او سیر په اسلام کې نه اوسیږي په پاسپورت راځي و دغه حربي ته چې دی د ستا زکات چې دی هغه فرضي زکات نور لر ورکول کیږي او دغه نور نه پلی زکاتونه او دا شرم ده ته نور کول دا نه پلی خیراتونه ده دا هم ده ته نور کول کیږي یو به هغه زمی دی هغه کافر دی چې زمی دی زمی دغه معنی چې دلته تر ته اوسیږي کافر دی نصرانی دی یهودی دی د مسافر یندو دی بل بل دا دلته اوسیږي قرارداد لري د جمع تابعیت مسلمانان ور لر ور کړی دی و هغه ته د نفل خیراتونه سی کیږي زکات به خاص مسلمان ته ورکول کیږي کله چې په دې خبره تاسو پوهیږئ نو دغه صدقات دی خو نفل پر بل کې نه ور کولای و دا زمیانو ته الله پاک دا کار مکوه د د ایمان زمواره ته چې خامخه به ایمان راوړي الله او ایمان راوړي زما په اختیار کې دي کو غوړم راوړي کنه و غوړم نه راوړي ته چې نه پاس پر وکړي چې نه سفر اورل لیس نست علیک پرتا اے محمد دا غره کم د نور چې د اتباع اصحاب هداهم ولا رترا واستل دي خدا د وی ترجمه لري لوک تاسو متوجه است هغه یو چې هدایت موصله دی یو ارات طریقې دی کله چې ملایان سبو موري دی تا هغه هدایت موصله در تمرادی پر لار را وړل د دان هدایت موصله یو دلاري شوونه د ناغه ولې نه سخوا اصحاب من پس په تبلیغ وختي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیا دغه وخت تر نه پر دغه کار دی مسلمانانو کې روان د خو بکیه هغه چې توازه په د ایمان ولا چرانه وړم کې پرېږدم علاوه دا کار ته کوي شي خو زه زما په لاس کې دي نه ما اله و ما وچاته و ایمان ته چې دی ایمان راوړي نو په دغه نیت خیرات ما پر بندو لیس نست علیک پر ته هداهم لار ترا واستل د دې خامخته په دې ایمان راوړي نو دا به څوک یې دا کار ولکن الله ولكن دون خبر ده الله الا پاک يهدي هدايت کی لاری ترا وستل کی من دغه چه اشا او چی ورته اراده اس الا دا چې ما وچاته اراده شنو دی اسلام لاری ترا ولا وما تنفقوا من خير فلانفسكم خاصه شو کتاب ما از ما از ما سر سایه از ما خیرات از ما دبل شي زه چې د تور کوم از ما څه ګټه سو الله یې څه ګټه زه در شم څه ګټه خدای الله رضا ده د الله رضا پر مسلمان من چې د خیرات لر ور کوم ربی نه کیږي کې ودا کافر ته ور کوم ربی نه کیږي ته د ایمان ته کدارې چې ایمان به فراوړي ایمان ته څه کوي ستا خو زما رضا سره کار دي زما رضا په دواړو کې ده و ما هغه تنفقو چې څه مصرفوي من خیر نه خیر خیرو خو هدا پټیش دی فل انفسکم د خپل ځانو د پاره کوي د بل چا د پاره نه کوي اشرف علی تانوی رحمه الله یزای اقتصاد ذکر کړ و یو عالم به قسم ګرځو مرخصی دي خیراتونه به کول خیر صدقات یو کول چې چا ورته کو نه صدقه کې دور په ولا بلا کما ده کړی اخر یان سوچ بابا خو هغه کې مرجبیر نو دلته چې درته وای ته قسمونه پر اخلینو ولا بلا کما شي کړی ولا بلا کما شي کړی نو یو وخت برای چا مجبور کی برل دستا قسم د عمل نصر لګیرده د غیات ورته وای برل خو الله فاکثر ما و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم چاسر دشو کړی ارڅ چې تکای به ته شتا ته راځی کی هغه مسكين خدا قدر او چې غلا به وې خوړ خیر چا ته راځی خیر ته ته درې غټه ته ته درې هغه ته نه درې هغه خود دنیوي یو سو ساوې په وې غټلې معنا یو ورځ شو ورځ ستا په ډوډۍ چیر کی خیر ته ورې نه بر مده چاسر څه شو کړی ارڅ چې مخه به تور کړی ته خو ماته خپل ځان سره کړی ته چې په ماته وځه ته دوه نشه دخل هیڅ څه معنا دي کړی دخل وسه وما اغه تنفقو چې څه مصرفوي من خیر نه خیر څه په انفسکم هغه خود پاره د منفعت څه د ځانو کاغه دا براوه غټه ودا یندو ته ورسه غټه ودا نصرانی ته ورسه کته ان زما د پاره کم چې رسیر خدا و خوړی نو ته ولي وای چې ودا یندو ته ورته د زمي ته ورته علاوه ته ګور خواسته هدف زده شیم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون او تسخ انفاق نکو یا لاوی خو مؤمنان اس ای نبی اصحاب تسخ انفاق نکو و مصرف نکو الا ابتغاء مگر نه د پاره د طلب وجه الله د رضا د علاقه ته د اعلی رضا غواړي نو د اعلی رضا چې د چې هندو ته ورکه اعلی د هندو سره ځی کیږي کستاس نو خستا سره ځی کیږي نو دا ګټه د ته ورسېده کوه تا ته ورسېده خو دا خبر اعلی په دلیل وکړه چې تیس کوم انفاق په خیر کوي په جلب وسې کوم دي ولی ولی انفس کوم سیس د نفسه د فاره دي دا غي دلیل دی اعلی خو ماتون په خون تیس مصرف نه کوي الا خو بیا کوي ابتغاء د فاره د طلب وجه الله د رضا د اعلی نو رضا د اعلی واغی هندو يهودي او رسانی ته چې تا خیرات ورکړي هغه ته ورکول کیږي کې رضا تا ته درکول کیږي نو ته هم دغه هدف ته فاره کې ګټه خو دې دغه په نظر کې نیولې ده نو دا ګټه خو ستاده نو دا پر بر ولې تاوانه نو ورکه وي است نو نفلی زکات نفلی خیراتونه ودی تر واسو وما تنفقوا من خير يوفى اليكم فسي على دا جمله بس سر مرګر کړه و ما غستن په کوچ ته سم مصرفوي من خير د اره خير د اره مال سره لږ ورکه ک ډیر ورکه پر زی ورکه ک نپلی ورکه ګوره په پرځی کوم شرط ته ولاګاوه چې حربت نه سي ورکولای نپلی هغه ته نه سي ورکولای زمي چې سو وجه ته نپلی ورکوای سي پرځی زکاتونه نه سي ورکولای دا دکې د سره وزمیانو ته معنا داخلي کافرانو ته ک خیرات یو چا ورکاو په ځای پر وسو ځل سي مسكين وو وژلو در بدارو هغه ته نپلی ورکولای سي د پرځی زکات نه سي کولای پرځی زکات په خاص مؤمن تور کول کیږي دلته چې دی دا تور کې عام دي و ما تنفقوا غش مصرفوي من خير ان خير اخر چې دی کې پرځی دی کې هغه نپلی دی یوفا پر در کول کیږي دا غشي الیکم متسته چا شي ته مصرف کړی دی راوي پر در کول کیږي نو پر چی را کول کیږي خو په اخرت کې په خیر کې مصرف تور کول کیږي نو مراد دې ته چې دی هغه جزا دا هغه ثواب دی یوفا پر در کول کیږي ثواب دی دا غشي د څه کمیږي نه یوفا پر در کول کیږي الیکم متسته وانتم لا تظلمون وانتم تاسشياس لا تظلمون ستسر ظلم نکول کیش استاز ما سر بزیل مو سما به ډیر مارونه بازلی پر دې دنیا به د خپل جپی سی ورکړي او په اخرت راشه شی بنه یو خو هغه چې تا در دوه پر سر خو ولید او را سره چا من آزاد هغه در دوه ک کته نه په پسې کړي هغه باجو نه جنو په چلو هغه د ور ډک بدن الله از ما وعده ست سره چې تاسو سره ظلم نکول کیږي استاد ار انفاق کفرزی دی کنه پلی دی اغه نه پلی دی بیا که مؤمن خورل دی که غیر مؤمن خورل دی داغه تا ته بدله در کول کیږي ظلم ستا سره هیڅ نه کول کیږي نو دغه بخیلی معنا مکووي وس ام حکم داغه دی چې معنا نه پلی خیرات و چا او چا دوار ته روا دی و مؤمن ته امر روا دی و کافر ته امر روا دی کته ما ته ګټه څه شي رسیج الله او لطخ او انفاق چې کید الله رضا غواړي اغه رضا تا ته در کول کیږي په اغه کې پر اغه کې کته وانه زمي چې کافر دي داغه په باره کې لا هم ماته چې شراکه ول کیږي دا ماته ثواب را ته را کول کیږي نو دا بیا څنګه د خونو مړ خو انسان دي ولقد کرمنا بني ادم علاوه بني ادم ته ما چې شور کړی عزت مې ولر ور کړی لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم مر يسار په احسن التقويم کې جوړ کړی دي دا چې انسان ذکر کړی دي کې مسلمان بابا خو انسان ذکر کړی دی ولقد کرمنا بنی آدم دا آدم اولادې ته مکرامت ورکړی دی اوس مسلمان ذکر کړی دی نبی اسلام امت یې ذکر کړی دی کده آدم زی دا آدم زی خوشوره ویم دی امریکا هم دی ابلم دی نو دا چې فقط ما جنگ مش سره و نکی منا حربین نه په دار اسلام کې وسی جستا قوانین ګرته منی نو نور خدای غونه قدر مکرم دی الا پاک کرامت ورل ورکړي سیدی دی اسلام احکام نه پر جاری کیږي که مرشد مسلمانان په جاری کې نه پرېږدو اهانت خیم نکو حتی انسان که محارب کافر دی چې په جنگ وسره مخامخ سي دی مړ کې دی اهانت حق مجاهد پر کافر نه لري د مرګ حق پر لري مگر دا چې بلای غوژونه ځنی پرې کې یا جالکان ته په لاس ورکړي په پښه کې دي پړي وراچولي په کوڅو کې سره کشي دا ټول شیان حرام دي دا به بد کار دی یا یې مشهور چې چغالانې په چغالانې ولي خوري خدای انسان د کرامت حق لري غسل وکړه پنده خو نه درڅخه غواړي مګر غار بورته کاږي ور اچوي به چې پټې کې دا خو انساني هغه حدود چې دي هغه پایماله کېږي نو چې تکې خو سم مړم درته پاتې خدای بره دغه چم پکې کته وا دخ په کړي دي نو ځکه کوم حق نه لري چې په وې کې دی خو نو کافر دی عقیده نه لري دا ته چې ځان ته شوې نو ستا شوالي څه شو شوالي دي دغه دي د مړي اهانت به ته نه کړ ساجي صاحب یې شعر ویلی دی وای گر او می برت پیش آتش سجود تو واپس چرا می کشی دست جود وای کچیر دی د او رو خات سجوده وی آتش پرست دی مجستی گر سره در دغه پولیس د اخیرات ور تروا دی نو وای تو واپس چرا می کشی دست سجود ستا د خیر چې د خلاص نه راله دی چې ولای کې ورکم دی خو ورته سجوده کی وای نو د ساجی صاحب رحمت الله علیه دغه بیت حکیم المطر رحمت الله علیه هغه دغه آیات تفسیر لکړی دی په دې بیت کې نو چې دای کڅم سجده ورته کوي ستا د خیر ستا لاس خو د سخا دی الله په غواړي الله زما هغه مخلوق دی حتی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي وایي ستیس د پار په هر هغه شي کې چې د لنجي اینه خاوند د لنجي اینه خاوند څه معنی چې ژوندې حیات لري نو خصفه یې ام لري پشي یې ام لري چوغه کوي ام لري په دا ټول کې ستیس د پار چې ستا صدقه حتا یو سړی په کور کې درخت تللی قرار چې غو کراله د درخت انار کړی دي هغه انار چې بدرې دا م شکر نه بس یو یو انار خوري د دغه صاحب الله پاک او دغه درخت ولادت چې ارچا یې شو دور لرو کې غنه مې کړی دي چې غو کرا تاکیر مرغی را تاکیر تخوري یا د په کور کې د سترخانه تامن یې په کونج کې الته ټکوي په دغه نه برای چې غو کې براسي وو به خوري چې خوري الله پاک ثواب لرو ورکی ما الله ارحم الرحیم ذاتي په هغه زمي کافر کې الله پاک ثواب در لره درکې لکه د مؤمن په خیرات کې در لره درکې الله عز وجل دې نیکو اعمال تو فقرا راک ککم چا انفاق کړی دی الله عز وجل دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.